Післав Скоропадському приказ іти через Будище і получитися з головними силами. Хотів козаків на козаків пустити, українців українцями побивати. Щоб забезпечити собі переправу крізь Ворсклу, післав генерала Алярта з 12 піхотними полками і Ренне з 3 піхотними і 12 драгунськими, щоб зайняли Петрівку і укріпили нарожники мосту. Дня 20 червня вся царська армія перейшла між Черняховом, Семенівкою на правий берег Ворскли і розтаборилися на північний захід від Семенівки, на вигідних горбах. Хорий король ще й тепер не зрікався гадки добути Полтаву. Диктували це йому не так стратегічні прийоми, як більше упрямість характеру і охота поставити на своїм. Даремно Піпер, Реншильд і інші генерали остерігали короля, що з огляду на неминучий, рішаючий бій треба щадити кожного жовніра і кожної кулі, і що під Полтавою вистачить лишити 2-3 тисячі запорожців і жмінку шведів, щоб тримати обложений в кліщах. Король не послухав. Дня 21 червня старого стилю, саме тоді, як царська армія стояла вже на правім боці Ворскли, він припустив новий штурм на Полтаву. Зроблено новий підкоп під вали, але Келін і тим разом успів усунути підложений порох. Шведи з божевільною хоробрістю кинулися на вали, місцями повелося їм заткати свою хоругов, але брак муніції не дав їм увінчати бажаним успіхом своїх прямо надлюдських зусиль. Король, роздратований неуспіхом і докучливим болем ноги, на другий день дав приказ рішаючого приступу. Була це остання спроба взяти білою збруєю Полтаву. Боротьба тривала до 2-ї години вночі, а о 3-й почалася наново. В Полтаві вдарили у дзвони. Келін вигнав на мури ціле населення – старців, жінок, дітей – з косами, сокирами, колами, кублами кип'ятку, з каменюками. Люди гинули, як мухи. На валах лягло 1500 війська і громадян полтавських. Але й шведів згинуло не менше, і о годині 4-й рано шведи і запорожці відступили. Король Карло понехав остаточну гадку добути приступом Полтаву. Він став готовитися до рішаючого бою з царем. Дві хмари наступили на себе так близько, що мусили зударитися. Один з найбільших і найважніших боїв в історії людства став неминучим. Цар хотів відтягнути битву до 29 червня, себто до дня своїх ім'янин. Та король приспішив реченець. До шведського табору перейшов від москалів якийсь німець і доніс, що цар дожидає ще приходу калмуків. Тоді король, щоб не пустити до того скріплення ворожих сил, рішився на битву дня 27 червня. Дня 25-го один з поляків утік від Понятовського, прибіг до царя і сповістив його про цей реченець. «Ну що ж», – сказав цар, – «на начинающего Бог». І того ж дня двигнув свою армію ближче Полтави. Розтаборився між Яківцями і Патлаївкою. Новий московський табор – це була чотирикутна редута о сильнім профілю, ззаду забезпечена стрімким обривистим берегом Ворскли і самою рікою, яка в тому місці роздирається на кілька рукавів, відділених від себе непроходимими болотами. Лівий бік табору опирався об ліс, що тягнувся між Яківцями, а Христовоздвиженським монастирем біля самої Полтави. Перед фронтом простягалася рівнина, широка на 2 версти, а за нею – будищанські ліси. Між тими лісами, а Полтавою, стояла армія шведська. Московський табор своїм лівим, сильно укріпленим причілком був звернений якраз проти центру шведського табору. На тій-то відчиненій рівнині казав цар висипати 6 незв'язаних з собою редут на віддаль вистрілу з рушниці, а перед ними, майже рівнобіжно, построїти ще 4 такі ж редути. Була це новість, якої сучасна стратегія не знала. За тими редутами, мов за традиційними московськими заставами, молода і незакалена в боях армія Петрова мала себе почувати безпечнішою. Шведська ж армія, відома з незвичайної бравурності, повинна булися в своїм першому розгоні і загаятись, добуваючи ті редути. Таким-то способом цар підготовив собі дуже вигідну позицію. Забезпечив фланки, утруднив шведам офензиву, а на випадок програної битви підготовив вільний перехід на Ворсклу. Без того, під першим сильним напором шведів, москалі могли опинитися в Ворсклі і вигинути, як не в ріці, так у неперехідних болотах. Могли, значиться, прийти нові, ще страшніші від перших, конотопи. Перевага в людях була по московським боці. Цар мав 60 батальйонів піхоти, а король тільки 25, і то неповних. Проти 72 московських гармат стояли тільки 4 шведські, бо інші або були ушкоджені, або не мали стрілин. Але із тих 25 тисяч шведів, котрі осталися шведському королеві, поверх 2 тисячі треба було залишити біля гетьмана Мазепи для охорони величезного табору, 2 тисячі пильнувало Полтави. 1200 людей стояло над Ворсклою, нижче твердині, для забезпечення тилів, а мало що не 2000 стояло за логами в нових санжарах, біликах, сокілках і кобиляках. Король Карло міг тоді двигнути до бою не цілих 20 тисяч на 80 тисяч москалів, себто один швед мав іти на 4 москалів. А все ж таки цар Петро боявся атакувати Карла. Шведська армія, хоч по своєму складу не була суцільна, бо служили в ній шведи, українці, поляки і волохи, але зате половина людей – це були закалені в боях ветерани, карні, послушні своїм досвідченим офіцерам, готові доказати чудес, щоб підтримати славу Швеції, і до вінка на голові свого улюбленого вожда докинути нову, блискучу вітку. Ранком дня 26 червня старого стилю цар дав диспозицію битви. Передові редути зайняв генерал Августов з 2 батальйонами піхоти, в кожнім по 600 людей. В кожній редуті стояла 1 трифунтова гармата, заряджувана з дула. За редутами 17 полків кінниці генералів Рене і Бавера під загальною командою Менщикова. Від них направо стояв князь Волконський з 6 полками кавалерії, дожидаючи приходу армії Скоропадського, котру він мав зв'язати з головною армією Петра. В кожнім кавалерійським полку було 10 рот, в кожній не менше сотні коней. Крім того, кожний полк мав відділ кінних гренадієрів, осмотрених в ручні гранати. Були це люди вибрані, які мали за собою бойовий досвід. Збруя кавалериста складалася з фузії і шаблі. При кожнім драгонським полку були окремі півпудові гаубиці з кінною обслугою. Цар з цілою піхотою і головною артилерією зайняв місце в укріпленім таборі. Мав він під своєю командою 56 батальйонів по 600 людей кожний. Оружя піхоти складалося з фузії зі штиком і зі шпади. Пікінери мали списи і по 2 пістолети. Через плече в піхотинця перевішена була торба на 60 куль, і на кремені, на груді, на ремінці – порошниця. Капрали й сержанти замість фузій мали галябарди, а офіцери – шпади і списи. Фузії несли на 150-200 кроків, гармати доходили до 500. Між царськими вищими офіцерами було багато чужинців, особливо німців, як знаменитий кавалерист Бавер, інженер і артилерист Брюс, як славний з завзятої оборони Полтави Келлін і другі. З москалів визначалися фельдмаршал Шереметів, хитрий і жорстокий Менщиков, осторожний Голіцин і холоднокровний Рипнін. Цар Петро, знаменитий агітатор і демагог, напередодні битви об'їздив свої полки, збирав офіцерів і толкував їм про важність моменту і про далекосяглість подвигу, котрий на них завтра чекає. Особливо бив на гетьмана Мазепу. «Цей зрадник, – гукав цар, – знюхався з королем Карлом і з самозванцем, щоб розбити єдину й неділиму Росію. Вони під присягою обіцяли йому утворити окреме від нікого незалежне князівство українське та прилучити до нього Волинь, Дон і Запорожжя. Але Лещинського військо вже в пух розбите, січ збурена, а всіх ворогів перед нами тільки 34 полки, і то неповні, перетомлені, збідовані. Остається нам побити й ті марні останки. Віра, церква й отечество вимагають того від вас. Потрудіться, товариші!» Словом «товариші» як маслом їх мастив. Причвалавши на гнідім коні до своїх гвардейських полків і прикликавши офіцерів, викрикував: «Ви були свідками, як ворог зневажав нашу святиню, як він насміхався над нашим обрядом святим і над нашою єдиноправдивою вірою православною. Знайте, що чванькуватий, але передбачливий король Карло розписав уже в Москві для свого війська квартири, а генерала Шпаре іменував генерал-губернатором московським. Він хоче наше любезне отечество розбити на дрібні князівства, завести в них свою єретицьку віру і знищити Росію дотла. Оставимо ж ми таку наругу і презирство над нами без належної помсти? Ні, ніколи! Смерть ворогам!» – відповіли йому офіцери. «Смерть ворогам!» – понеслось по цілому таборі. Після того війську прочитано знаменитий бойовий приказ. «Воїни, прийшов час, котрий рішити має долю Росії. Не гадайте, що б'єтеся за Петра, лиш за державу, доручену Петрові, за свій рід, за батьківщину, за православну віру і церкву. Не бійтеся слави непобідимого ворога, бо ви його не раз вже побіджали. Майте в бою перед очима Бога і правду. На Бога Всесильного в боях уповайте, а про Петра знайте, що життя йому недороге, щоб тільки Росія жила в щастю і славі для вашого добра». Творець всеп'янішого синода, для котрого не було нічого святого в світі, вдавав святця. Чоловік славний зі звірств і жорстокостей нелюдських покликувався на щастя, славу і добро своїх підданих.